Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu kufuata dondoo za magazeti kama inavyokujia kila Jumatatu saa 10 na robo. Mara nyingine tena unasikiliza kipindi hiki ambacho kinaletwa kwenu na mimi Lomwarde Niyo hivyo nikishirikiana na mwenzangu Omer Nduwayo. Kwanza tunaanzia nchini Burundi. Burundi Echo, watu 12 wapoteza uhai kisa mlo usioridhisha. Ni kwenye kambi ya uhamisho ya Mubone la chapisha Burundi Echo. Gazeti hilo liandikalo kuhusu uchumi linaanza habari hii kwa kujulisha kuwa watu waishio kambini humo ni wale waliokumbwa na mafuriko yaliyojitokeza katika kata za Kinama na Buterere ambao wanahuzunika kwa sasa. Kama linavyoendelea kuandika Burundi Echo, tangu mwanzo wa Agosti watu 12, yani watoto 8 na wazee 4 walifariki kwa kukosa lishe. Miongoni mwa ugonjwa unaosumbua wahamiaji hao, kuna ripotiwa ugonjwa wa surua, kipindupindu pamoja na malaria. Walio wengi mwa watoto wenye umri ulio chini ya miaka 5, tumbo zao zimevimba kama linavyoandika gazeti hilo, kwa sababu ya kutopata lishe bora. Wanabisha hodi kwa yeyote na mashirika ya kiutu ili kusaidiwa chakula. Kwa mujibu wa gazeti la Burundi Echo, siku lilipozuru kambi hiyo ya uhamisho ya Mubone, watoto 50 walikuwa hoi kwa sababu ya ukosefu wa mulo. Naam, mkoa wa Rumonge wajaribu kugundua sababu za kutofaulu katika mitihani ya kitaifa, laandika gazeti la Voix de l'Enseignant. Ili kugundua changamoto zinazogusa sekta ya elimu katika mkoa huo, gavana wa mkoa aliandaa kongamano la elimu, ripoti ya gazeti hilo inaendelea kujulisha. Miongoni mwa changamoto zilizofichuliwa ni kukosekana au kucheleweshwa kwa vitendea kazi, uchovu katika usimamizi, kutoheshimu viongozi, ukosefu wa ushirikiano kati ya wenzi katika viwango tofauti, kutokuwa na utaratibu mmoja katika uendeshaji wa masomo, kukosekana kwa marazi kwa walimu waliohamishwa ambao wanapaswa kutumia pesa nyingi kwenye halama za kusafiri, pamoja na shida ya kuelewa Kifaransa kama lugha ya kufundishia. Kwa changamoto hizo zote, suluhisho zimependekezwa, gazeti la Voix de l'Enseignant laendelea kusimulia. Naam, kutoka Burundi moja kwa moja tuende Uganda na New Vision. Jim Muhwezi, waziri wa afya wa zamani nchini Uganda, apatwa na mgogoro wa upotevu wa fedha. Gazeti la The Financial Times la Uingereza limeripoti kuwa ufadhili wa fedha wa kupambana na virusi vya ukimwi, kifua kikuu na malaria wenye makao makuu huko Geneva uligundua ithibati ya matumizi mabaya ya pesa kwenye wizara ya afya nchini Uganda. Katika ripoti yenye kurasa 200 iliyotolewa na wakala wa mfumo wa ndani Local Fund Agent kwa Kiingereza, shirika la huduma kwa mashirika ya biashara aliyefanya upelelezi aligundua utofauti kati ya kiwango cha ubadilishaji kilichoripotiwa na kiwango cha ubadilishaji halisi. Kipindi cha upelelezi kulikuwa kukikosekana milioni 10 dola ya Marekani, sawa na shilingi bilioni 25 za Uganda. Baada ya upelelezi pia, mgogoro wazuka na kumsababishia kasheshe waziri wa afya wa zamani Jim Muhwezi na waliokuwa makamu wake wawili kipindi hicho, ambao ni Mike Mukula na Alexi Kamugisha. Lakini pia marehemu Teddy Cheye aliyekuwa ni mtangazaji, sababu eti yawezekana kuwa shilingi bilioni 95 zilipotelea. Daima nchini Uganda, gereza la Amulu lafungwa baada ya wafungwa 153 kukutwa na maambukizi ya virusi vya corona. Gereza la Amulu katika wilaya ya Amulu imefungwa baada ya wafungwa 153 kupatwa na maambukizi ya virusi vya corona, gazeti la Daily Monitor limeandika. Siku ya Jumamosi, wizara ya afya ilifunua kwamba idadi kubwa ya visa vipya vya COVID-19 vilirekodiwa katika gereza la Amulu, ambapo wafungwa 205 walifanyiwa vipimo na 153 wakigunduliwa kuwa na virusi vya corona. Mfanyakazi mmoja wa gereza kati ya 28 alitambulika kuwa na maambukizi. Mwandishi wa makala hii anafahamisha kuwa wafungwa wote katika gereza la Amulu wamehamishiwa katika gereza kuu la Guru kwa matibabu. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Ni saa 10:21. Punde baada ya mapumziko tunaingia Rwanda. Habari za magazeti. Naam, tunaendelea na taarifa na dondoo hizi za magazeti, ambapo tunatoka hapo Uganda tunarudi kidogo nchini Rwanda, ambapo lakini tunazungumzia mambo yanayogusa kanda nzima ya Afrika Mashariki. Ni kwamba kanda na kila mtu aliye juu yake wanakabiliwa na changamoto ambazo hazijawahi kutatuliwa. Gazeti la The New Times la nchini Rwanda limeangazia. Maandishi wa gazeti hili anabainisha changamoto tatu zinazotishia Afrika Mashariki kwa njia zikija pamoja. Kwanza, COVID-19 inatishia mifumo ya huduma ya afya, kazi na mapato. Pili, nzige wa jangwani ambao wanaharibu mazao ya chakula. Halafu kuna tishio la mabadiliko ya hali ya hewa, na wakulima wanakabiliwa na ukame na mafuriko. Uingereza inataka kuhakikisha kuwa kila nchi ulimwenguni inafaidika na urejeshaji wa kijani, haswa wale ambao wako katika hatari kubwa ya mabadiliko ya hali ya hewa. Naam, kutoka Rwanda tuingie moja kwa moja Kenya na Daily Nation. Usiku mwingine kwenye simu, kukisakwa watuhumiwa wengine wa mauaji ya Kevin Omwenga. Habari hiyo iliyochapishwa na Daily Nation asubuhi ya Jumatatu hii inaanza kwa kuripoti kuwa mwanaume huu mwenye umri wa miaka 28 aliuawa usiku wa Agosti 21, 2020 akituhumiwa kufanya biashara za dhahabu mtaani Kilimani. Huko ni mjini Nairobi. Washukiwa wawili katika mauaji hayo watabaki katika kituo cha polisi hadi Jumanne, ambapo korti itachukua maamuzi kama wataendelea kushikiliwa, huku polisi ikiendeleza upelelezi kuhusu hasa mkasa huyo. Ni mashtaka yanawataka kushikiliwa kwa muda wa siku 14 ili kusaidia polisi upelelezi. Bwana Uku, anayeshakiwa kuwa chanzo cha mauaji ya Kevin Omwenga mwenye umri wa miaka 28, aliwaambia wapelelezi mapema leo kuwa risasi zilizoua mtu huyo zilifyatuka kipindi wote wawili walipigania bunduki. Romwald. Naam, tusalie nchini Kenya, ambapo kilio kimetanda kote, madaktari na wahudumu wa afya na viwango tofauti wakigoma, wakitaka mazingira bora ya kazi wakati huu wanapopambana na janga la virusi vya corona. Gazeti la Taifa Leo limemulikia. Wahudumu hao wanataka haki, huku wagonjwa wakitaka huduma zao. Kulingana na Taifa Leo, kufikia sasa wahudumu wa afya 15 wamepoteza maisha yao kutokana na virusi hivyo, na zaidi ya watu 900 wameambukizwa. Kaimu mkatibu mkuu wa chama cha kutetea maslahi ya madaktari, Daktari Chibanzi Mwachonda, mmoja wa waliopatwa na maambukizi, alisema kwamba alivipata virusi hivyo akitekeleza majukumu yake kama daktari. wahudumu wa afya wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa wakiwa kazini kwa kuwa wanatangamana na wagonjwa wengi ambao kulingana na Wizara ya Afya hawana dalili za ugonjwa huu, laendelea kueleza gazeti la Taifa Leo. Dondoo zetu za magazeti tuzitamatishie huko Tanzania na Mwanasport. Lakini kabla ya kutamatisha, nikwambie kwamba Romuald atakuletea habari nyingine. Mimi ndiye nakwenda kutamatisha na Mwanasport. Yanga kukipiga na mabingwa Burundi. Naam, wiki ya Mwananchi itafikia kilele Jumapili Agosti 30, 2020 ambapo mbali na shughuli mbalimbali itachezwa mechi ya kirafiki dhidi ya Aigle Noir ya nchini Burundi, ambao ni mabingwa wa ligi ya Burundi msimu wa 2018 kwenda 2019. Aigle Noir kwa msimu wa 2019 kwenda 2020 imemaliza nafasi ya tatu ikicheza michezo 30 na kushinda michezo 13 pekee, sare 9 na kufungwa mara 8. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa Yanga Mshindo Msola amesema washawasiliana na klabu hiyo na kwamba washathibitisha kuja kucheza mechi hiyo itakayochezewa kwenye uwanja wa Mkapa da. Watani wao wa Simba walicheza na Vitalo iliyomaliza nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi kuu, na sasa Yanga imerudi tena nchini humo kuwaleta mabingwa hao wa msimu wa 2018 kwenda 2019 ambao Vitalo ilimaliza ya 3. Naam, kwa kumaliza dondoo hizi za magazeti, tutazame habari moja ya huko Tanzania, ambapo ninakamilisha na mimi kama mwenzangu Omar alivyosema kuwa tunakamilisha na huko Tanzania, ni kwamba wakimbizi wanaojihusisha na siasa kambini wapewa onyo. Serikali imewataka wakimbizi waliopo nchini Tanzania kuacha kujihusisha na harakati za kisiasa katika makazi ya wakimbizi yaliyoko katika maeneo mbali mbali nchini humo, na kwamba wanapaswa kuishi kwa kuzingatia sheria za nchi, gazeti la Mtanzania limechapisha. Onyo hilo limetolewa Jumamosi hii na waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene alipokuwa akizungumza na mamia ya wakimbizi kutoka Burundi wanaoishi katika makazi ya wakimbizi ya Ulyankuru, wilaya Kairua, mkoani Tabora. Simbachawene aliyemwagiza mkurugenzi wa huduma za wakimbizi Sudi Mwakibasi kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia wakimbizi UNHCR kufanya tathmini ya wale wote wanaotaka kurudi kwao ili serikali iandae utaratibu wa kuwarudisha. Oma. Na ni saa 10:28 katika studio za Radio Isanganiro, sawa sawa na mida hiyo hapo kwenu. Tunatamatisha kipindi hiki Romwati. Ni kweli tunatamatisha dondoo magazetini, na tukukaribishe hapo wiki kesho Jumatatu tangu saa 10:30. Ulikuwa na mimi Romwati niwe na mwenzangu Omer Ndwai. Natakie kila la heri. Bye. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.